nacht, het begin van dinsdag 16 april. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Demissionair minister Ollongren zal het Israëlische oorlogskabinet zeggen niet nog verder te reageren op de Iraanse aanval van zaterdag. In Nieuwsuur zegt de defensieminister dat escalatie op escalatie uiterst riskant is. Ollongren spreekt morgen met de Israëlische minister van Defensie. De hoogste commandant van het Israëlische leger zei vandaag dat er wel een tegenreactie komt, maar dat het land niet uit is op een grote oorlog in de regio. De ziekte blauwtong bij schapen en koeien keert dit seizoen waarschijnlijk terug als het weer warmer wordt. Volgens deskundigen is de kans groot dat het dodelijk virus de winter heeft overleefd. Blauwtong dook vorig najaar, na zo'n 15 jaar, weer op in Nederland. Kleine muggen dragen het virus over op koeien, schapen en geiten. Die krijgen last van koorts, stijve poten, een opgezwollen tong en ontstekingen aan de hoeven. Vorig jaar gingen 40.000 schapen dood door blauwtong. Er is nog geen behandeling tegen. In New York is de eerste strafzaak tegen oud-president Trump begonnen. Hij staat terecht voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels om een seksschandaal te voorkomen in aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016... die door Trump werden gewonnen. Australische wetenschappers hebben fossielen van een reuzenkangoeroe van ruim 2 meter gevonden. Die leefde zo'n 5 miljoen tot 40.000 jaar geleden en kon wel 2 keer zo groot worden als de grootste reuzenkangoeroes nu. De wetenschappers ontdekten ook nog 2 andere uitgestorven kangoeroesoorten. Het weer, vannacht regelmatig een bui. Daarbij is ook hagel en onweer mogelijk. Bovendien waait het hard, zeker aan de kust. Morgen af en toe zon, maar toch ook veel regen. In Zeeland staat er dan een stormachtige wind. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik had je bijna weer afgebeld. Want als ik al die vluchtelingen zie, al dat leed in de wereld, dan denk ik, wat is mijn verhaal nou waard? Dit zegt een van de geportretteerden uit het documentaire van mijn gast van vannacht. Pieter van Huistee zit naast me. Hij is filmmaker en documentaire producent. Zo produceerde hij Crazy van Hedy Honigman en White Cube van Renzo Martens. Maar bijvoorbeeld ook Johan Cruijff en Un Momento Dado. Mijn gast is Gouden Kalfwinnaar en ook regisseerde hij eerder een documentaire over Jeroen Bos. En nu maakt hij Als ik mijn ogen sluit. Een aangrijpende film over de vrouwen en meisjes die de Japanse kampen overleefden en over hoe zij hier later in hun leven mee omgingen. Vrouwen die zich nogal eens afvragen wat hun verhaal nou waard is. En die dan bijna weer afbellen. Maar gelukkig is dat niet gebeurd, want mijn gast van vannacht laat met zijn documentaire juist zien hoe waardevol deze getuigenissen zijn. Pieter van Huistee is geboren in Haarlem in 1956. Welkom. Dankjewel. Je zegt in je documentaire, mevrouw, ik ga u al die dingen vragen die ik eigenlijk aan mijn moeder had willen vragen. Was de oorlog geen onderwerp van gesprek thuis? Nou, laat ik zo zeggen, ik had een uitstekende relatie met mijn moeder. Ik besprak eigenlijk alles met haar. Ik kwam er ook nog heel lang over de vloer. Maar het was eigenlijk gewoon geen onderwerp. Hoewel het Nederlands-Indische of het Indonesische van mijn moeder ook in ons huis zichtbaar was. We hadden die tokkes aan de muur. Wat zijn dat? Dat zijn van die soort salamanders die over de muur lopen. En dan moet je van die kleine vliegjes. Dus dat deed haar denken natuurlijk aan de tropen. En van die aquaria met mooie tropische vissen. We hadden het ook over de mooie verhalen uit het Nederlands-Indië tijd. Ze is daar in 1929 geboren op Sumatra. En mijn opa en oma hadden... Mijn opa werkte toen op een rubberplantage. En daar kwamen allerlei prachtige verhalen uit voort. Het bekende de tijgerschieten en het spelen in de rivier. Maar die oorlog, Wij waren er niet zo mee bezig en zij was er niet zo mee bezig, denk ik. En je zus zegt in het documentaire, we hebben haar nooit ook echt de ruimte gegeven om erover te praten. Nou, dat klopt. Omdat ik eigenlijk hoorde toen ik dus die vrouwen... Dus ik heb zo'n 13 vrouwen gesproken. Van allemaal tussen de 90 en 95 jaar. Dat wil zeggen dat ze als kinderen daar zo tussen de 8 en 13, 14, 15... En je was zelfs 16 toen ze in het kamp zat. Nou ben ik zelfs de draad even kwijt. Maar in ieder geval... dat ik ze... Ze zeiden al... Veel zeiden van ja, maar wij hielden onze mond. Wij waren de zwijgende massa. En toen dacht ik, ja, is dat nou wel zo? Of hebben we er nooit naar gevraagd? En ik heb mijn moeder er nooit echt naar gevraagd. Wel eens een keer, hoe was het? En dan vertelde ze een stoer verhaal. Maar ik was ook 16 en 17. Maar dan ben je niet met je moeder bezig. Ben je met jezelf bezig. En ik was toen ook een linkse rakker. Dus dan valt het woord koloniaal. En dan denkt zij ook wel, nou... Nu maar even niet. Niets nut. Ga jij snel aan het werk. En ik ga jou dat niet allemaal uitleggen. Gaandeweg toen ik wat ouder werd en weer bij mijn moeder kwam... of bleef langskomen bij mijn moeder altijd... Heb ik er wel wat meer over gesproken. En dat kwam eigenlijk omdat ze toen eigenlijk ontzettend behoefte kreeg aan het leren. En toen werd mij duidelijk... dat in dat kamp, zij zat op haar 13e ging zij het kamp in... en op haar 16e kwam ze het kamp uit... heeft ze die middelbare schooltijd gemist. En dat weet ik dan op individueel niveau van mijn moeder... maar als je zo'n documentaire maakt... Hebben ze natuurlijk allemaal meegemaakt. Ga je daar natuurlijk wat meer over lezen... en dan zie je dat dat een groot ding is. Het is een gat. Het is een gat. Het is ook dat... meisjes vaak alleen gelaten worden. Want die moeders waren bezig te overleven. Dus die zwierf ook een beetje door het kamp. Het waren, wat ze zo zeiden, onopgevoede kinderen. En dat maakt een kind, denk ik, heel leuk. Maar niet altijd makkelijk voor de omgeving. En in de tropen is dat niet erg, want dan heb je veel ruimte. En dan is er een heel ander gevoel van vrijheden. Hier moet je in het gareel. Toen men naar Nederland kwam. Dus mijn moeder die kwam eigenlijk voor het eerst naar Nederland. Hè, want die was. Is geboren daar. Maar sommigen kwamen terug in Nederland. En moesten sommige meisjes echt naar opvoedingsinstituten. Of weer bij de nonnen. En daar kregen ze weer die strenge tucht. Waar ze net aan ontsnapt waren. Dus dat. Dat gaf gekke situaties voor die meisjes. Jouw zus vertelt dat je moeder een heel, heel mooie vrouw was. Met mooie oorbellen, een mooie neus ook. Hoe was ze als moeder? Mijn moeder... je zou... Toen zei je in ieder geval... Dat was de Singapore girl. Zoals je de Singapore Airlines had, weet je. Met Rick van de vliegtuig... Dus ze was verzorgd. En ze had altijd... Ik zeg altijd, ik ben in een cosmopolitische omgeving groot geworden. Mijn vader ging veel op reis. Mijn moeder ging dus soms ook mee. Mijn vader was echt zakenman in koffie, thee en tabak. En zo gaf ze dan... ons ook mee. Dus ik heb eigenlijk niet veel... Ze ging nooit mee naar ouderavonden op school. En ze zei later ook over mijn eigen kinderen... Piet, je moet stoppen met opvoeden. Dat heeft allemaal geen zin. Maar waar ze wel erg goed in was... om je een aantal gracieusheden in het leven bij te brengen. Ze zei bijvoorbeeld ook... je moet leren bridgen, Pieter, want... Er komt altijd een situatie dat je weer een hele avond opgescheept zit met iemand. En na een uur ben je wel uitgesproken, dus dan kan je beter een spelletje spelen. Dus we moesten mij jong leren. En op dat soort dingen was ze wel op een leuke manier aanwezig. En wat voor kringen begaven jullie dat je moest leren bridgen, omdat het anders een beetje saai werd? Nou ja, ik ben in Heemstede Aardehout. Ik zeg altijd dat woord Aardehout erachteraan. Maar dat komt omdat ik daar later naar school ook moest. En, dus welgesteld? Zeker welgesteld milieu, ja. We woonden zelfs in een orangeriehuis. En dat, daarnaast was het koetshuis. En dat vormde eigenlijk een heel klein landgoed, een sublandgoed. Wat bij een groter landgoed hoorde, wat er niet meer was. Aan een bosvijver. In het koetshuis woonde mijn oma. Die had nog een tuinman in vaste dienst. En ja, je kan het niet geloven. Achteraf, als ik het nu zeg. Ik merk eigenlijk pas dat ik de laatste paar jaar zeg. Jeetje, wat heb ik een geprivilegeerde jeugd gehad. Dat zat hem vooral in de omgeving, en denk ik. En eigenlijk toch ook de vrijheden die je daardoor had. Omdat we bijvoorbeeld een hele grote tuin hadden. Met een pad erop. Waar we de auto achterin de tuin in de garage zitten. En dat was een stukje van 100 meter. Zo moet je het voorstellen. En dan was het ook. Wilde ik graag de auto wassen met mijn broer. Want dan mocht mijn broer altijd even in de auto rijden. En dan deden hij een wedstrijdje met de buurjongen. Hoe hard kan je in de tuin rijden? Welke snelheid haal je? En ik zat er dan naast om op de kilometerteller te kijken. Nou, het is een verhaal. Maar in dat verhaal zit al meteen, denk ik, ja, hoe ruim en welgesteld je bent. Er kwam wel een groot gebeurtenis in ons leven. Dat op mijn 13e gingen mijn ouders scheiden. Als kind zie je dat helemaal niet zo aankomen in allerlei. Het gekonkel wat eraan vooraf ging. Misschien wel eens de sfeer dat je af en toe wat kabaal hoorde in het huis. Maar, dus het was een beetje een donderslag bij helder hemel. Ja, maar het ging ook meteen weer over. Het ging meteen weer over op de orde van de dag. Maar toen hadden we plotseling van een welvarend milieu in één keer niets. En niets was ook niets. Mijn vader liet nul achter. En mijn moeder die zei, ik kreeg een bijdrage van, kreeg ze van 90 gulden per kind. En dat kreeg ik meteen ook in mijn hand gedrukt. Van, ja, van nu af aan moet jij echt het helemaal voor jezelf uitzoeken. Dus ook de tandartsrekening moest ik zelf betalen. Van 90 euro? Van die 90 gulden. Gulden toen nog even, ja, terug in de tijd. Maar we hadden ook twee tennisbanen. Waar zat ook op datzelfde kleine landgoed, zeg maar. Deed er de Vijverhoek. En die verhuurden we wel aan een beetje de dames in de omgeving. Maar nu zei mijn moeder, nee, daar gaan we echt een winstgevende tennisbaan van maken. En Pieter, je moet met je zuster die banen afgraven en weer aanleggen en draineren. En we gaan een clubhuisje bouwen. En dat deed je? En dat deden we. En mensen zouden kunnen zeggen, god, wat zielig. Want we hebben er echt hard moeten werken om dat voor elkaar te krijgen. En ik vond het alleen maar fantastisch. En mijn zuster ook. En liep het een beetje? Dat liep zeker heel goed. In de eerste jaar verhuurden we het. Hadden we 8000 gulden omzet. En ik weet dat nog wel, waarom het 8000 gulden was. Want omdat mijn moeder en vader, die echt als kemphanen stonden, die in de rechtszaal om de echtscheiding uit te vechten. Moest dat geld bij ons houden, want die tennisbanen lagen onder, ja, echtscheidingsbeheer. Er mocht niet aan verdiend worden. Dus wij hadden het geld en gaven dat schoven dat stukken door aan mijn moeder. Maar mijn zus en ik zeiden natuurlijk wel, ja, we hebben ook werkkleding nodig. En dan kochten we toch de eerste tennisschoenen voor onszelf. Goed zo. En je zei net in een bijzin even dat jouw opa en oma daar ook woonden. Ja. En dat was de moeder van je moeder ook. Ja. Dus die heeft ook in dat kamp gezeten. Zeker. Mijn opa heeft aan de Burma Spoorlijn gewerkt. En mijn oma heeft samen met mijn moeder in het kamp gezeten. In het Sidenkamp voornamelijk. En, sprak zij er wel over? Nou, kijk, zij een aantal van die mensen daar toen na de bevrijding, na 1945... nadat iedereen weer bij elkaar was, 46, 47... dat gebeurde eigenlijk allemaal in Singapore. En ik zeg altijd lang leven het Rode Kruis. Want die had vooral al die lijsten die die mensen weer bij elkaar bracht. En een aantal van die mensen zijn allemaal in Zuid-Frankrijk gaan wonen. Dus daar zit een groepje, zeg maar, Nederlandse mensen met Franse achtergrond. En die zaten daar veel. Dus mijn opa en oma zijn ook in Frankrijk gewoond, in Châteauneuf-Grasse. En zo'n 20 kilometer van de kust. En dan hadden ze eigenlijk een heel klein, echt boerderijtje. En dan moet je je voorstellen, 70, 80 vierkante meter. Als eerste op een heuvel, maar wel vanaf 300 meter hoogte uitkijkend over die Franse kust. En daar hebben ze een tijdje gewoond. Maar na een tijdje konden ze toch niet meer goed voor zichzelf zorgen. En dus toen mijn ouders gescheiden waren, toen kwamen ze ook vrij snel in Nederland wonen. En het was een groot huis, dus iedereen had zo zijn kamer. Ik wil niet zeggen dat het een hotel was, maar een beetje zo'n woongemeenschap. En mijn opa, die was eigenlijk heel charmant en had ik prettige gesprekken mee. Maar mijn oma, die lag dan in een andere kamer en die had wel veel wanen. En die werd af en toe hysterisch. En niet dat ze echt sprak erover. En wanen, dat was dan dat ze terug in het kamp was? Of dat ze dingen zag die er niet waren? Of? Nou ja, daar kijk ik nu naar. Hè? Nu, na al die jaren, kijk ik er naar. Ja, hoe zag je dat als jongen van 13, 14, 15, 16? Nou, ik denk dat ze er waren vanaf mijn 15e, 16e. En dan na school kwam ik om een uur of drie 's middags thuis. En dan moest ik van 4 tot 6 of van 4 tot 7. Was het mijn tijd om bij mijn oma te zitten. En ja, hoe gaat dat? Je zit een kopje thee. Je maakt het leuk en gezellig voor iemand die in de war is. Nou, wist je waar ze in de war was? Nee, dat heb ik nooit zo begrepen. Ja, wel vaag, maar dat hele concept van trauma, dat je slechte herinneringen in je hoofd hebt die je kunnen kwellen. Ik had alleen één verhaal gehoord. Heeft mijn moeder verteld dat een Japanse soldaat of bewaker haar een vork in de rug gestoken had. En ja, daar moesten we het een beetje mee doen, eigenlijk, met dat ene verhaal. En maar natuurlijk, als je ouder wordt, ga je meer begrijpen van hoe herinneringen je parten kunnen spelen, hoe ervaringen je parten kunnen spelen. En ik denk ook, nu zou er veel meer zorg en aandacht voor zijn. Toen was het eigenlijk zo, mijn oma kwam bij ons wonen en je dempt het zo goed als het kan. Dempen in de zin van dat je aardige verzorging hebt, maar niet dat je specialistische hulp vroeg of zo. En mijn moeder die was bezig die moest het geld verdienen. En verder gewoon kinderen die op de middelbare school zitten. Dus we waren constant bezig met elkaar. Ja, ik zou heel dramatisch kunnen zeggen, we waren bezig met te overleven. Maar zo beleefde je dat niet. Je was gewoon altijd bezig. Het was gewoon. Het was gewoon met alle vrolijke kanten van dien. We hadden ook leuke feestjes thuis. En, maar denk je dat je moeder er last van had? Ja, ik denk zeker dat mijn moeder er last van had. Kijk, toen ik begon aan de documentaire, hoe kwam het eigenlijk? Omdat ik met een aantal jonge nieuwe medewerkers organiseerde ik een lunch. En ik vertelde iets over de achtergrond en dat Japanse kamp van mijn moeder kwam ter sprake. En toen zeiden vier van de vijf mensen aan tafel, hey, maar mijn oma en mijn opa ook. En toen dacht ik, hey, dat is vreemd. En dus eigenlijk trok het pas zo'n 3 jaar geleden mijn aandacht. En toen ben ik me er in gaan verdiepen. En eigenlijk vrij snel het besluit genomen om die oude vrouwen, of oude vrouw, maar in ieder geval vrouwen op leeftijd. Oude vrouw klinkt zo vervelend, maar Ik dacht, ja, nu kunnen ze nog vertellen. En dus op je vraag of mijn moeder er last van had. Dus ik belde mijn zuster en ik zeg, Karen, wat weet jij daarvan eigenlijk? En die vertelde precies hetzelfde verhaal als ik. De paar anekdotes. De paar anekdotes die mooi geboetseerd zijn, zeg maar. Hè? Er zit iets heldhaftigs, iets leuks in, iets stoers in. En maar, zei ze, ons nichtje Anne, die heeft een werkstuk geschreven. Dus misschien moet je haar bellen. Dus ik belde mijn zusje, mijn nichtje, Anne. En die zei tot mijn grote baas, oh ja, maar ik sprak elke week met oma Jill over. En die zat me van alles te vertellen. Ik dacht, hè? Ik zei, ben ik er naar buiten gelaten? Of hè, ook met een zekere kleine zweem van jaloezie eigenlijk. Van hoezo weet ik dit niet? En toen bleek eigenlijk, toen ik daar weer verder over nadacht en ook wat research verder ging doen, dat eigenlijk veel vrouwen eigenlijk het niet aan hun kinderen vertellen, maar wel aan hun kleinkinderen. Het lijkt wel alsof er een soort schaamte is als ze het aan hun kinderen vertellen. Te dichtbij. Te dichtbij. Maar vooral ook het onderwerp. En er ligt natuurlijk toch een onderwerp waar elke vrouw mee te maken heeft. En dat is natuurlijk dat seksuele intimidatie, seksuele bedreiging, die seksuele onveiligheid. En zoals mijn dochter ook zei, ja, zegt ze, als ik bij oma Jill was, eigenlijk we konden van alles. We hadden die tennisbanen, toen stond ook zo'n ijsbox met iglo-ijsjes. Zegt ze, ja, mijn moeder was wat ze noemde zo'n prettig gestoord persoon, zeg maar. 'S Ochtends al in haar bontjas om 6:00 ochtends. En dan moest mijn dochter mee de banen schoonmaken. De tennisbanen schoonmaken. Heerlijk voor een klein kind. Heerlijk voor een klein kind. En dan om 7:00 ontbijten met die iglo-ijsjes. Maar, zegt ze, oma Jill was altijd heel strikt dat ik mijn benen bij elkaar hield als ik zo als klein kind zo voor de tv zat. Netjes zitten. Netjes zitten, maar de benen dicht bij elkaar. Alsof er, ja, dat die benen wijd, dat was toch iets. Ja, of iets gevaarlijks. Is gevaarlijk. Of dat ze daar een herinnering aan had. Of dat weten we niet. Dus, maar ik denk wel, en later heb ik wel gehoord, dat ze wat verhalen heeft verteld aan andere mensen over die periode. En ja, dat raakt toch, denk ik, die seksuele onveiligheid die je dan voelt. Niet denk ik dat er per se iets gebeurd is, maar die constante angst dat er iets kan gebeuren. En dat hoor je ook bij vrouwen terug, die ik sprak. Dus één vrouw die vertelde dat verhaal dat haar moeder altijd tegen haar zei. En zij was ook zo'n jaar of 13, diezelfde leeftijd. Gedraag je als een hond, maak je vies, trek oude, stinkerige kleding aan, zodat je gewoon niet aantrekkelijk was voor de mannelijke soldaten. Maar diezelfde vrouw die vertelde me dat het tot haar 50ste heeft geduurd voordat ze eigenlijk voor zichzelf een mooie jurk kon kopen. Altijd dat gevoel hebben dat je er niet mooi of niet verleidelijk uitziet in de ogen van de ander, waar je zelf een beeld bij vormt. Kijk, het woord trauma is een groot woord. En ik heb het ook niet willen gebruiken in mijn gesprekken met de vrouwen. Want het is meteen, het wordt een hol begrip. En je zet ook iemand neer meteen als een slachtoffer. En dan ben ik hetgene die het beter weet. Daar wilde ik helemaal niet aan beginnen. Maar wel kan je eens vragen waar je mee stoeit in je dagelijks leven. Of wat keer op keer toch een beetje bij je terugkomt. Of wat je bij jezelf herkent. Hoe was dat voor jou? Heb jij last van dingen gehad? Nou, ik heb zeker, laat ik zo zeggen, ik ben producent en daardoor heb je met deadlines te maken. En mensen wil je tot prestaties aanmoedigen. En ik merk ook wel dat ik tijdens dat produceren van films wel veel temperament heb gehad. Wat niet altijd makkelijk was voor mijn omgeving op sommige momenten. Ja, is dat de daadkracht die je wil hebben om iets goeds en moois te maken? Of is er ook dat er eigenlijk, ik noem het wel eens een cocktail van dingen samen, dat bij mij toch iets van onderdrukte dingen die er op stressmomenten uitkomen. En dan kan het behoorlijk directief worden. Van dan denk je, ja, het bord komt morgen echt klaar. Is een moederjaar? Nou, ja, hebben we allemaal wel eens gehad. Volgend jaar is het weerjarig. Morgen is het jaar. Tot. Dus daar ben ik wel naar gaan, ook veel over gaan nadenken. Ook zeker door bij het maken van die film, maar daarvoor ook al, hoor. En het is niks. Er is niks ergens in mijn omgeving gebeurd. Maar ik vond dat wel vervelend van mezelf. Achteraf had ik altijd wel, ja, zo even naar je binnen gericht spijt. Van jeetje, Piet, doe je het alweer? Ja, is niet mooi. Niet mooi. Zeker niet. En dat spreek je ook wel uit. En mensen zijn er altijd aardig over. Maar bij jezelf denk je, het is niet mooi. Maar wat ik specifiek aan merk, bijvoorbeeld, als ik naar het buitenland ga en je gaat van Schiphol vertrekken, dan moet je door zo'n veiligheidscontrole en dan word je gefouilleerd. En dan zit ik altijd een beetje flauwe grappen te maken, een beetje te stangen, een beetje te sarren. En ja, gewoon alsof ik misschien dat gezag gewoon niet accepteer of zo. Wat is het dan? Mevrouw kent dat inmiddels van me. En die zegt nu te laat zeggen, nou, je kan je al iets, ik zag dat je je goed kon beheersen deze keer. Die ziet al gewoon dat ik nu een leuk grapje maak. Maar er moet toch iets gezegd worden. Maar het punt is, als ik het land inkom, dus als ik dan weer, want ik ga nog vaak naar Frankrijk, dan heb ik daar helemaal geen last van. Dan heb ik dat gevoel helemaal niet om dat te doen. En dan denk ik, wat is dat nou? Ik wil niet zeggen dat dat nou een doorgegeven trauma is, vind ik veel te groot. Maar het is misschien wel een onhandigheid die daaruit kan voortkomen. Of dat je misschien geen ontzag voor het gezag hebt. Zou kunnen. Ik ga even voor de luisteraars die het begin van dit uur niet meekregen nog even iets over jou vertellen. Naast mij zit Pieter van Huisteen. En Pieter is filmmaker en documentaire producent. Hij produceert onder andere Quasi van Henny Honigman, White Cube van Renzo Martens, maar ook En un momento dado over Johan Cruijff. Gouden Kalfwinnaar is mijn gast ook. En hij maakte eerder al een documentaire als regisseur, namelijk een documentaire over Jeroen Bos. En nu is er, Als ik mijn ogen sluit, een aangrijpende film over de vrouwen en de meisjes die de Japanse kampen overleefden. En over hoe zij er later in hun leven mee omgingen. En vrouwen die zich nog wel eens afvragen wat hun verhaal nou waard is. En je bent op researchreis gegaan door Zuidoost-Azië. Door Indonesië. Met je dochter? Ja. Waarom met je dochter? Nou ja, dat was ook een beetje wrang. Want ik werkte met Lena Bartens, een researcher, een jonge researcher van 23. Dat vond ik heel interessant, omdat zij me ook op andere dingen wees dan alleen mijn eigen perspectief. Zij zag het duidelijk van die derde generatie. En toen ik de mogelijkheid kreeg om Indonesië te bezoeken voor deze film, zei ik toch tegen Lena, ja, helaas pindakaas, ik ga mijn dochter meenemen. En waarom wilde ik dat? Mijn dochter June, die is nu 38 jaar. En ik dacht, ja, ik vind het toch leuk om dat wat ik tegenkom aan haar te kunnen doorgeven. Ik zat ook dat eigen gevoel erover na te gaan. Van waarom vind ik dat nou eigenlijk belangrijk? Want ik ben niet met mijn moeder naar Indonesië gegaan. En mijn moeder was er ook helemaal niet, heeft er ook nooit een uitnodiging toe voor gedaan. En, mijn dochter en ik kunnen samen goed op reis gaan. Soms gaat ze wel eens mee als ik een land bezoek voor mijn werk. En dan ga je eerst naar Sumatra. Om te kijken waar mijn moeder gewoond heeft. In Pematang Siantar. Ligt dus op Sumatra, zeg maar noorden van Sumatra. Beetje van Medan, dat is een grote plek. Je gaat vooral in de rondte rijden. En kijken en stilstaan. En op willekeurige momenten denken, ik ga hier dat straatje inlopen. En waarom hier en niet daar? Dus ik merkte ook dat ik Op een gegeven moment zag ik zo'n rubberplantage en ik zag mensen aan het werk en op brommertjes dat rubber verzamelen en dan weer op een verzamelplek. En mijn dochter zei, pa, het is niet te geloven. Dan stap je die auto uit en dan heb je zo'n klein cameraatje bij je. En alsof de rest van de wereld wegvalt, dan loop je daar en kijk je daar en sta je tussen die mannen en je staat met iedereen te kletsen. Je ligt half in die verzameltank om dat te fotograferen. En op die manier research doen is heel, heel fijn. En toen zijn we daarna naar Java gegaan. Natuurlijk naar Jakarta. Daar ligt de Chideng. Dus dat is een oude boom. Het kamp. We kennen Chideng. Dat is het grootste, zeg maar, kamp. En het gewelddadigste kamp. Daar zaten zo'n 10.000 mensen. En daar zat je moeder ook in. En daar zat mijn moeder ook in. Maar toen ik aan deze film begon, had ik geen voorstelling over hoe dat eruit zou zien. Wat is dat eigenlijk, een kamp? En dat kamp, dat het concept van een kamp, kennen we toch veel van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Ik bedoel, ja, daar hebben we films over gezien. En daar heb je lange rijen met barakken. Lange rijen met barakken. Hier was het zo dat ze eigenlijk gewoon een woonwijk hebben. Daar hebben ze schuttingen, kedek omheen gezet. Dus bamboe schuttingen. En dan kwam er een poort. En in het begin mocht men nog in en uit die poort. Maar gaandeweg werd die poort gesloten. Dat was het kamp. Dus je moet je eigenlijk voorstellen, zeg ik wel eens, alsof ze om de wijk de Jordaan in Amsterdam eigenlijk een schutting zetten. En dan met een poort naar binnen kunnen. En dus daar naartoe. En dan moet je je voorstellen dat die wijk is er eigenlijk nog steeds. Het is een kleine enclave eigenlijk van lage huizen, waar omheen dan eigenlijk die grote typische Zuidoost-Aziatische gebouwen staan van die steden. Dus ja, ik met mijn dochter, dan ga ik gewoon eindeloos wandelen door die buurt. Dag één, dag twee, gewoon dagenlang. En voelen. Voelen, eten, koffie drinken, kletsen. Maar al gauw merkte ik dat ik dus die huizen, die zie je ook op de tekeningen, daar kom ik straks nog even op terug. Zie je precies diezelfde huizen staan. Een soort laagbouwvilla's zijn dat, met een veranda voor. En dat heet dan de Laan van Trivelli. Maar die staan er nu een beetje verwaarloosd bij. En er woont niemand in. En dus ik deed me voor als God zijn ze te koop. En als ik me voordeed als een mogelijke koper, kwam iedereen met mijn praatjes maken. Wil je kijken hier? Wil je kijken daar? Ik werd overal mee naar binnen genomen. Dus dat was een hele goede manier om mensen gewoon te vragen of ze zich realiseerden dat ze eigenlijk in een vroeger kamp woonden. Maar mijn dochter daarentegen, ja, die is dan als een magneet, hè? Die vrouwen en die kinderen, die komen gezellig op ze af. En mijn dochter is heel goed met kinderen. Dus die zag ik dan weer 50 meter verderop op zo'n drempel zitten met vier van die kinderen om haar heen. En ze kreeg koffie en die vrouw kletsen. En op die manier deed ik eigenlijk mijn research. Maar deelde ik ook natuurlijk eigenlijk wel al die ervaringen met mijn dochter. En hoe kwam je aan de 13 vrouwen? Nou, eigenlijk toen ik... kijk, de film begon... Ik ben ook gewoon producent, dus er zit ook een journalist in me. Dus wat ik al vrij snel merkte, dat die vrouwen... Wat ik uit de research begreep, is wat ze ook meegemaakt hebben. Of ze er een beetje doorheen gezwijmeld zijn in die oorlog. Of dat ze echt dat ze flink te gazen genomen zijn. Over één ding deelden ze. Ze waren allemaal woedend. Het stoom kwam uit hun oren. Over het feit dat ze niet gehoord zijn in Nederland. Dat niemand naar hun verhalen wilde luisteren. En dat ze niet die erkenning hebben gekregen daarvoor. Dus ik begon eigenlijk allerlei gelegenheden te bezoeken. Dus je hebt bijvoorbeeld een rusthuis voor Nederlands-Indische mensen in Breda. En je hebt een soort jaarlijkse reuniedagen van het Chideng-kamp. En dus naar dat soort dingen ging ik toe. En bij al die gelegenheden wordt vooral om 12:30 wordt de Indonesische maaltijd geserveerd. Ja, dan ga je er eten en dan zit je gewoon naast mensen te kletsen en te babbelen. En als ik voelde, zei ik tegen een vrouw: God, ik wil een film maken. En ik wil er eigenlijk al die vragen stellen die ik mijn moeder niet gesteld heb. En dan zeiden ze ja. Eigenlijk, zo makkelijk ging het. Zo makkelijk ging het. En dan zei ik maar, het wordt wel hard werk, mevrouw. Want u bent een van de laatste. En alles moet eruit nu. Want die kinderen, hè, dus die tweede generatie... Die vaak dan toch hun moeder of in bescherming nemen... dat zou ik ook doen. Zou je dat nou wel doen? Ja, voorzichtig aan en wees wel voorzichtig. Ga je niet pijnlijke herinneringen boven water halen? Dan zeg ik, nee, het is hard werken. Want ze zijn eenmaal de laatste die het kunnen vertellen. En het is nog nooit eerder verteld. En waarom is er nou eigenlijk nooit een grote film over gemaakt? Dat was natuurlijk heel merkwaardig dat ik erachter kwam. En... dus meestal zei die vrouw, nou kom morgen maar. En tegen de cameraman zei ik ook... ik weet niet hoe lang het gesprek duurt. Het kan een uur, twee uur, maar het kan ook 5, 6 uur duren. Dus ik boek je voor de hele dag. Dat is heel luxe. En hoe gingen die gesprekken? Nou, was het hard werken? Nou, het is natuurlijk hard werken... omdat je in een zekere concentratie wil komen met elkaar. Omdat je ook uiteindelijk weet... dat je er beide voor zit om iets moois aan elkaar te vertellen. Maar meestal begon ik het gesprek van... nou, we gaan een lange reis maken met z'n tweeën. Ja, het is bijna een cliché. Maar ik zeg... ik ga u vragen stellen. Ik heb geen enkel oordeel. Ik ben wel heel nieuwsgierig, dus ik zal doorvragen... En mijn vragen zijn erop gericht dat ik... Ik ben niet van de jaartallen en namen. Ik verhaspel ze. Het is gewoon niet mijn ding om dat goed... Maar ik ben wel nieuwsgierig naar... Vooral hoe het in het kamp was. Wat voor geluiden hoorde je 's nachts? Werd er eten van elkaar gepikt? Gewoon de dagelijkse dingen. Gewoon de dagelijkse dingen. Men zegt altijd natuurlijk, ja, mijn moeder was geweldig. Ze heeft ons door de oorlog heen getrokken. Maar als ze wat langer doorpraatte met elkaar, zeiden ze, nou, mijn moeder was verschrikkelijk. Harde vrouwen. Harde vrouwen, ze was zo ziek, ze deed niks. En daar gaat het niet om of je daar een oordeel over hebt, maar wel dat je wil weten hoe dat dan gaat. Hoe kwam je van het ene kamp naar het andere kamp? Wat mocht je aan spulletjes meenemen? Lag je naast je moeder? Hoeveel ruimte had je? Werd je ziek? Wat doe je dan als je moeder ziek wordt en jij niet? Eén vrouw zegt in de film... ik heb zo heerlijk gezworven door het kamp. Eindeloos zwerven. En tegelijkertijd zegt ze weer hoeveel ze van haar moeder gehouden heeft... terwijl ze die moeder wel heel... ziek geworden is. Het is een vrouw die vertelt een heel tegenstrijdig gevoel. En het gaat er niet om dat je mensen op hun tegenstrijdigheden wijst... maar dat je eerder benieuwd bent naar de tegenstrijdigheden. Dus er was een vrouw die zei... mijn moeder zei altijd, we komen samen door die oorlog. We gaan het redden met z'n tweeën. En toen werd die moeder heel ziek. En die stierf uiteindelijk. Terwijl haar kind erbij zat. En daarmee... was alleen in het kamp. En toen zei ze, ik ben zo boos op mijn moeder geworden. Zo boos dat zij sterft. Dat zij zich niet aan de belofte heeft gehouden. Ja, en ook omdat ze enig kind was. Omdat ze enig kind was. Over. En dan is het zo'n tegenstrijdig gevoel. En ik vind dat juist iets moois. Dat je dat ook leert te accepteren van elkaar. Dat je niet als een bedweter zegt... hé, je zegt toen het een en toen het ander... Weet je, dan zit er toch weer een oordeel in, van de ander. En het is voor mij ook een pleidooi... dat je mensen ook leert accepteren met hun onhandigheden. Ja, sommige mensen hebben... op bepaalde momenten worden ze nerveus. En dan zeggen ze net iets misschien te overdreven of te hard. Leer dat nou te accepteren dat dat misschien ergens vandaan komt... Iedereen heeft een verhaal. Iedereen heeft daarin een verhaal, ja. Ja. En deze vrouwen hebben het al heel lang niet kunnen vertellen. Zeker. Nou is het ook zo... dat ik hou er ook van om dit soort dingen heel sensitief te doen. En met sensitief bedoel ik... Wat iets anders is dan sentimenteel? Ja, sensitief is dat je... niet bang bent ook om de gevoelens met elkaar te delen die je op dat moment voelt. Dus soms was het ook wel eens even dat je iemand toch even bij de hand pakte. Om even over de hand te aaien van, je vertelt mooi, weet je. Ik bedoel, je wil iemand ook vertrouwen geven. We zaten tegenover elkaar, dus het was heel direct eigenlijk. Ik wilde graag het beeld creëren van dat iemand het rechtstreeks aan de kijker vertelt. Ze kijken ook in de camera. En de camera staat op een meter afstand. Dus je bent alsof je aan die keukentafel met die persoon zit. En dat sensitieve leidde ertoe dat... Ja, het ontstompte mij ook gewoon bijna spontaan. Ik zeg, God, zou je je ogen kunnen sluiten? En dan tot 30 in jezelf tellen. En dat is lang. Of misschien een minuut. En dan deden ze die ogen dicht. En dan gaan ze toch ergens terug in die tijd. Ergens binnenin. Ergens binnenin. En dan stelde ik de vraag, bijvoorbeeld, kan je het gezicht van je moeder beschrijven? En natuurlijk gebeurt er dan iets. Natuurlijk zijn ze op dat moment bij hun moeder. Of kregen ze dat gezicht niet meer helemaal helder beschreven? Of gingen ze over op iets anders wat ze beschrijven? En dat vind ik zelf hele mooie momenten. Omdat je eigenlijk dan toch echt die in dat koppie... Je mag er even in. Je mag er even in. En zij laten je erin. En ze zitten heel vaak met hun ogen dicht ook voor de camera. Dus dat vertrouwen hebben ze me gegeven. En natuurlijk ben ik later die film met al die vrouwen gaan kijken toen die af was. En was ik ook heel benieuwd. Hoe was dat? Dat was een prachtige middag. Het was echt een prachtige middag. Omdat 13 vrouwen, die kwamen niet allemaal uit hetzelfde kamp. Dus die mensen van het Chideng-kamp, die kenden elkaar wel van de reunies. Maar die andere vrouwen, die kwamen uit andere kampen. Er waren heel veel kampen. Er waren kampen bij nonnen, er waren barakkenkampen, er waren kampen met een groentetuintje, dus daar ging het eigenlijk... Was het eten? Ja, die zijn er goed doorheen gekomen. Er waren hele heftige kampen. En dus die zagen elkaars verhalen op de film. En ja, ik had daarna een soort thee, koffietafel met taart georganiseerd. Zodat iedereen lekker zijn verhaal kwijt kwam. En dan zie je zo iedereen bij elkaar aanschuiven. En, oh, zat jij in de sjouwploeg? En ken je dat liedje nog van de sjouwploeg? En dan werd ik weer spontaan gezongen daar. Je ziet mensen ook heel snel weer er een leuke tijd van maken. Ja. Terwijl ze net allemaal die verschrikkingen hebben gezien in de film. Ja, dan die we zien in de film de vrouwen. En verder tekeningen en animaties. Tekeningen van uit het kamp zelf. Van vrouwen die daar zaten en die tekeningen maakten. En je hebt ook animaties laten maken. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, allereerst is het simpele feit... dat is waarschijnlijk ook de reden waarom er nooit een film over gemaakt is. Er zijn geen foto's of archiefbeelden van die kampen. Er zijn een paar foto's. Er zijn ook wel een paar films natuurlijk, maar niet... Zeker zijn wel een paar films, maar laat ik het dan zeggen... meer verbeeldende films, zonder andere films tekort te komen. Maar dat is iets meer reportage zijn, dat als ik dat zo mag zeggen. Mm-hmm. Maar er is in ieder geval geen archiefmateriaal van de kampen. En als je op internet kijkt, dan zie je wel beelden. Dat zou ik ook zeker doen. Maar dat zijn beelden die gemaakt zijn na de bevrijding van de kampen. Dan moest men toch nog een tijd in de kampen blijven wonen. En toen zijn die beelden gemaakt. Maar wat ik wel ontdekte, dat er heel veel tekeningen waren... die door de vrouwen zijn gemaakt. Door de vrouwen en de kinderen. En toen ik er 1, 2, en je ziet er meer... en je ziet op die tekeningen ook allerlei tekstjes staan... Kleine beschrijvingen. Kleine beschrijvingen van het dagelijks leven... de indringende momenten dat ze moe en uitgeput zijn, dat ze niet meer kunnen. Maar ook de leuke momenten van wat ze kunnen eten. Ze maakten bijvoorbeeld menus, terwijl er geen eten was. Dus dan was het een paté van prikkeldraad. Maar ze ook de spot drijven met de vrouwen. Dat een of andere kakvrouw een betere plek wilde hebben, omdat ze de vrouw van de generaal is. En daar niet meer telt. En eigenlijk, met een beetje verbeelding, zijn het een soort dagboekjes. Net zoals het dagboekje van Anne Frank. Kijk, het dagboekje van Anne Frank gaat ook veel over haar verhouding met haar moeder. Hè? Ja. Gewoon over het dagelijks leven. Het is helemaal bijna geannexeerd door die oorlog, maar er wordt ook iets anders verteld. Het gaat verteld. Gewoon ook over haar. Het gaat gewoon over haar. En hier gaat het ook over die kinderen. En toen ben ik echt verder gaan kijken naar privéverzamelingen. Of van wat mensen nog hadden van hun ouders. En die tekeningen ben ik eigenlijk als een soort visuele taal gaan gebruiken. En daar ben ik ook heel simpel bij. Het is echt een heel simpel idee. De geluiden gaan maken. Dus aan het begin, de film opent met, ja, ik wilde natuurlijk niet zeggen dat er een ik wilde het woord koloniaal ook niet gebruiken. Het woord trauma niet en koloniaal, had ik me echt voorgenomen. Maar natuurlijk wil je wel beschrijven hoe het leven was. En dat was een koloniaal leven. Dus dan zie je vrouwen tennissen. Nou, en dan deed ik gewoon dat tennisgeluidje erbij. Ja, kon ik niet laten. En dan zijn ze al te spelen in de rivier. En dan hoor je ook een beetje die geluiden die daarbij horen. Het werkt heel goed. Ja, om op die manier in die soundscape, als je daar dan een chic woord voor aangeeft, in die geluidswereld, kom je heel langzaam met die tekeningen, kom je hoe dat eruit ziet en wat je ook hoort. En, maar die tekeningen alleen waren nog niet voldoende. Kijk, je kan een gebeurtenis kan je beschrijven. Bijvoorbeeld, ik weet dat we kwamen het kamp binnengelopen. Dat is een gebeurtenis. Je kan er ook nog een emotie aan verbinden. En we waren bang. We waren bang. Maar soms heb je gebeurde dingen bij je. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dat je je ongemakkelijk voelt in je maag. Je bent plotseling geïrriteerd. En je weet maar niet waardoor dat komt. Het is ergens een verdrongen gebeurtenis die in je lichaam is gaan zitten. En die je een reactie geeft die je niet kan thuisblijven. Waarom is dat nou dat ik geïrriteerd ben of een beetje bangig ben in dat soort situatie? En die wilde ik eigenlijk met animaties vormgeven. En ja, om daar twee van te noemen. Aan de ene kant, ik ben eigenlijk ook door een kindermeisje, hadden wij gewoon. Ja, die was er in altijd. Jeugd in Heemstede-Arenhout. Was er altijd. En ja, dat is een heel mooi gevoel. En ook nogmaals, geprivilegeerd zou het woord nu zijn. Het was inderdaad zo, kwam ik om 11 uur 's avonds terug van misschien biertje drinken in de stad. En dan stond er weer een bord eten voor me klaar. Ja, het is ongelooflijk, maar zo was het. Maar die verhouding met haar, ze heet officieel Grada, maar wij noemden haar Lali. En we hebben haar ons hele leven meegemaakt. Hè. Ze is pas een jaar of 10 geleden hebben we haar met z'n allen begraven. Dus, en dan zeiden mensen wel eens, god, had je dan, was je moeder dan zo vervelend? Ik zei, nee, ik had een hele mooie relatie met het kindermeisje. En in Indonesië, of Nederlands-Indië, waren dat de baboes. Dus in die band tussen een baboe en een kind is een, ja, is een hele mystieke mooie band. Nou, die wilde ik eigenlijk met die animatie vormgeven. Terwijl de ouders dan naar een dansavond gingen of zo. Een tweede gevoel wat ik wilde weergeven was dat een vrouw zei, kijk, de mannen en de vrouwen waren van elkaar gescheiden. In verschillende kampen zaten ze. En toen de bevrijding kwam, kwamen die mannen weer vrij en gingen die vrouwen opzoeken. En die kwamen dan uiteindelijk in de vrouwenkampen. En dan was er toch weer het wederzien van hun vrouw en hun kind. Nou zou je denken, ze zijn dolblij. Mijn vrouw vertelt dat dat ja, eigenlijk een hele tamme, bijna kille ontmoeting was. Zo van, nou... En... Er zit te veel leed tussen. Er zit te veel leed tussen. Je bent misschien ook gewoon te ver van elkaar verwijderd geraakt. En dan wilde de vrouw bijvoorbeeld het verhaal vertellen van wat ze in de jaren had meegemaakt. En dan zei die man, dit vertelt allemaal dat meisje, die nu een oudere vrouw is. En dan zei mijn vader, ja maar bij ons. En dat ja maar, dat je eigenlijk iemands verhaal afbreekt en er je eigen verhaal van maakt. Ja, daar kan je helemaal griebel van worden. Dat je als iemand dat een paar keer bij je doet, denk je, ik ga jou niks meer vertellen. Laat maar. Laat maar, ja, maar dat wordt laat maar. En dan ga je heel langzamerhand je een beetje in jezelf opsluiten, omdat je gewoon je verhaal niet mag vertellen. En je hoeft, als iemand een mooi verhaal vertelt of een pijnlijk verhaal vertelt, hoef je hem geen goede raad te geven. Mensen willen dat gewoon vertellen. Je hoeft soms alleen maar te knikken en te zeggen ja. En niet meteen je eigen verhaal van ik heb ook dat meegemaakt. Om nog even bijna lik op stuk te geven van mijn verhaal is erger dan die van jou. Gewoon luisteren. Gewoon luisteren. En ja, het is natuurlijk moeilijk te zeggen dat je ergens tevreden over bent als je een film gemaakt hebt. Maar waar ik ontzettend blij mee ben, is we hebben nu een aantal vertoningen gehad in bioscopen. Met daarna zo'n Q&A. Hè? Dus dan kunnen mensen vragen stellen en vragen ze mij vragen. Dat duurde vaak een half uur, drie kwartier. Waren hele emotionele bijeenkomsten. Vaak zitten in zo'n zaal 100, 150 mensen. En als ik dan vroeg welke mensen hebben een Nederlands-Indisch verleden, nou, dan start meer dan de helft hun vinger op. En dan zei ik, zijn er mensen die ook in de kamp gezeten hebben, er stonden toch weer 3, 4, 5 mensen op. Mensen van een jaar of 90 die dan naar zo'n bioscoop komen met hun familie. En maar dan zei ik ook, ja, na afloop van zo'n Q&A, gesprek van een half uur, drie kwartier in de bioscoop, van nou, ik zit nog even in de foyer, dus als je mij nog iets wilt vragen, dan kunt u daar terecht. En heel spontaan vormde zich dan rondom zo'n tafel die daar staat, dat er eerst 3, 4 mensen, een familie die dan bijkomt, een tweede familie, mogen we een beetje aanschuiven, zaten daar soms met 10, 12 mensen. Ja, spontaan zaten ze elkaar verhalen vertellen. En de vrouw zei, ik weet niet wat het is, maar dit is de eerste keer dat ik het vertel. Kinderen die meegingen, die van 50, 60 jaar oud waren, die zeiden, hoezo hoor ik dit nu pas? Dat brengt zo'n film dan toch, ja, teweeg. Ja, omdat de een een verhaal vertelt, kan toch die ander ook wel het verhaal vertellen. Dat is een beetje een tegenstrijd wat ik net zei, maar toch was het daar meer een aanvulling. Ja, maar hoeft het geen overbieden te worden. Nee, het is geen overbieden en zo werd er niet. Het was nog van het weekend, was iemand zat naast me. En toen was het toch over dat seksueel onveilig voelen. En toen zei ze op een gegeven moment, ze zat naast me, ja, maar mijn moeder was dus een van die troostmeisjes. En ik dacht, ik was ook benieuwd om er nog iets van te horen. Maar ze stond op en ze wapperde zichzelf lucht toe, moest naar de wc. En ik kwam 5 minuten, ja, natuurlijk met betraande ogen. En iedereen zei, het is goed, we snappen het. Het is genoeg zo. Het is genoeg zo. En verder zat ze te luisteren naar anderen. En toen zei ze ook, ja, dat ik dit nu vertel. Heb je dit wel eens eerder gehad bij films waar je bij betrokken was? Dat het zo'n impact heeft? Nou, ik heb een serie gemaakt lang geleden, The Dutch Approach, over de Molukse kapingen. Daar heb ik wel ook heel duidelijk meegemaakt dat mensen me vroegen, dus de Molukkers, ze in contact te brengen, notabene met het leger, met de scherpschutters. Dus de mensen die er, maar ze hadden, allebei hebben ze een traditie van het leger, zeg maar. Kunt u ons aan elkaar voorstellen? Ik zeg maar, het kan toch niet zo zijn dat u elkaar nooit ontmoet heeft? Ja, meneer. Na 10 jaar heeft nog nooit iemand ons met elkaar in contact gebracht. En je ziet twee mensen, eigenlijk, ja, het was op een lege dansvloer, omdat elke groep stond ergens anders. Ja, dat ze elkaar gewoon de hand gaven. En natuurlijk, ze weten echt wel dat er heel veel verschil tussen hun zit. Maar het is ook heel fijn om soms degene op wie je boos bent toch maar in de ogen te kijken en de hand te geven en te zeggen, nou, we hebben elkaar in ieder geval weer ontmoet. Kijken of het verder brengt. Of het ons verder brengt. En daar vertelt in de film een mevrouw ook over. Die voor het eerst dan Japanners moest. In haar dagelijks werk kwam er een Japanse delegatie. En ze vertelt dat ik, zegt ze, moest ik de Japanners ontvangen. Nou, dat kon helemaal niet, zegt ze. En zegt ze, ik moest braken bij de gedachte. Maar ze zegt, ja, wat moet ik nou mijn hele leven blijven braken als ik dit soort dingen gaat gebeuren? En zegt ze, toen heb ik hem toch ontmoet. En toen zag ik dat hij tranen in zijn ogen kreeg. En ja, mannen huilen al helemaal niet. En toen dus het zei zal ze, wel wat betekenen. Het zal wel wat betekenen. En ze vergeeft het hem. Althans, er ontstaat iets van contact met elkaar. Jij vroeg aan de vrouwen die je hebt geïnterviewd, heb jij toevallig mijn moeder gezien? En dan, liet je een foto zien. Hoopte je heel erg dat een van de vrouwen zou zeggen, oh ja, maar die ken ik nog wel? Ja, dat is een lastige vraag. Want maar laat ik zo zeggen. Dus mijn moeder zat in het Chidenkamp. 5 of 6 van de vrouwen die ik interview zaten ook in het Chidenkamp. Dus ja, je gaat natuurlijk. Er zaten wel 10.000 mensen in het Chidenkamp. Hè? Dat zeiden sommige vrouwen ook tegen jou. Van wat denk je wel niet hoe groot het was? Ja. Met je foto. Dus ik laat ze toch die foto zien. Ja. Ja, het is ook natuurlijk. Dat wil je ook gewoon proberen. Ik had er eerlijk gezegd helemaal geen uitkomst bij verwacht. En ik had me ook afgevraagd als de een had gezegd, ja, ik ken haar heel goed. En dit en dat en dat. En dat er dan spontaan een verhaal was gekomen. Dacht ik, god. Daar was je niet op voorbereid. Nee, daar was ik niet op voorbereid. Dus in die zin. Maar ik ga ook niet de film verklappen. Wat er wel gebeurt aan het einde. Heb jij in de interviews met die vrouwen je moeder gezien? Ja. En hoe was die ontmoeting? Je bedoelt of ik iets van mijn moeder in hun herkende? Ja. Jazeker, omdat natuurlijk zijn er bepaalde vrouwen die je echt, ja, die je eigenlijk leuker en nog leuker vindt. Gewoon, ze worden een soort, zeker als je daar dan zit te monteren, dat je graag naar ze kijkt en graag naar ze luistert. Dat heeft natuurlijk te maken met een uitdrukking, een manier van uiten. Ook hoe iemand eruit ziet misschien. Dat je een soort presence voelt. Maar ook omdat het bepaalde, het zijn allemaal stoere vrouwen, hè? Dat zeker. Ze hebben het allemaal overleefd. Ze zitten eigenlijk niet te zeuren. Ze doen allemaal niet zielig. Het is niemand die zegt, ik ben een slachtoffer. Ik ben zielig. En mijn moeder was ook zo. Die zei, gewoon, hup, die tennisbanen moeten gedaan worden. En we hadden dan zelfs in de winter, was die tennisbanen niet, hadden we zelfs een restaurant in huis. Hup, zet de tafels aan de kant en bedienen. Ze zijn er nog. En hoe? Dat? Ja, en dat herkende ik sommige vrouwen. En dan bij sommige verhalen helemaal vond ik het echt superleuk. We hebben het ook heel gezellig gehad tijdens die gesprekken. Zo. Dankjewel, Pieter. De film Als ik mijn ogen sluit van mijn gast van vannacht, Pieter van Huistee, is nu te zien in de bioscoop en wordt op 15 augustus uitgezonden om 9:50 op NPO 2. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma is er ook als podcast, dus deze en alle andere afleveringen zijn terug te luisteren. Na het nieuws is Misha er en morgen Nooit meer slapen weer. Dan is Ahmed Polat mijn gast. Hij staat nu in de theaters met Meer dan 1000 woorden. Een zogeheten live foto-expositie waarmee hij de kijker meeneemt langs zijn leven als internationaal bekroonde fotograaf. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO